Συνεχίζουμε λοιπόν και φτάνουμε στα 15 πρώτα τραγούδια των Beatles στις solo καριέρες που είχαν μετά την διάλυση του συγκροτήματος. Δηλαδή τραγούδια από τον John, τον Ringo, τον Paul και τον George. Τραγούδια κυρίως στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν χώρισαν οι δρόμοι τους και ο καθένας ακολούθησε τη δική του καριέρα. Ακούμε τα κορυφαία τραγούδια τους. Έχουμε αρχίσει από το νούμερο 40 και θα καταλήξουμε αύριο στο νούμερο 1. Είμαστε λοιπόν στο νούμερο 15 αυτή τη στιγμή για να συναντήσουμε ένα τραγούδι του Paul McCartney και των Wings που ήταν το θέμα της κινηματογραφικής ταινίας του James Bond Live and Let Die, γραμμένο από τον Paul και την Linda McCartney. Και εδώ έχουμε μια επανασύνδεση του Paul McCartney με τον George Martin που έχει κάνει την παραγωγή σε αυτό το κομμάτι. Όπως ξέρετε, αυτός είναι ο παραγωγός των Beatles. Το τραγούδι ήταν υποψήφιο για Oscar εκείνη τη χρονιά, αλλά το έχασε από το The Way We Were της Barbara Streisand, που είναι μια παράλληλη καριέρα αυτή των Beatles και του McCartney με αυτήν της Barbara Streisand, τόσο σε ρεκόρ όσο και σε υποψηφιότητες, όπως βλέπουμε εδώ ότι ο McCartney χάνει το Oscar από το The Way We Were. Εν πάση περιπτώσει, το τραγούδι έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Paul McCartney. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and Let Die από την ταινία του James Bond, δεκαετία του 70. Το 1976 είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε και κυκλοφόρησε τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς. Paul McCartney και Wings. Το τραγούδι λέγεται Let Them In και είναι ένα τραγούδι από το άλμπουμ Wings at the Speed of Sound. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες επίσης δεκαετίας του 70 για τον Paul McCartney. Και εδώ αναφέρονται κάποια ονόματα καθώς τα προσκαλεί στον χώρο του ο Paul και λέει Let Them In. Μεταξύ αυτών είναι βασικά αυτοί που επηρέασαν τους Beatles περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Θα ακούσει στην αρχή να λέει Phil and Don, που είναι οι Everly Brothers. Επίσης μιλάει για τον, λέει για τον Martin Luther King. Και οι υπόλοιποι είναι Sister Susie, Brother John, Brother Michael, Uncle Ernie και Auntie Jean. Αυτός είναι ο ήχος του Big Ben. Somebody ringing the bell. Do me a favor. open the door and let him in. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Uno espresso, ντόπιο κομπάνα. Τι ντόπιο και κομπάνα, ρε εσύ, Γιώργο. Εγώ φιλαράκι αυτά τα παίζω στα δάχτυλα. Ριστρέτο, λούγκο, μακιάτο, κομπάνα. Δεν ξέρει τι κελεπούρι είμαι εγώ. Ιταλό, παιδί μου. Φαντάζομαι, λαχείο. Όπα! Στον καφέ Ιταλό. Στο λαχείο Έλληνα. Νέα έκδοση Εθνικού Λαχείου. Η πρώτη κλήρωση στις 29 Σεπτεμβρίου. Με συνολικά κέρδη μέχρι 22 εκατομμύρια ευρώ. Εθνικό Λαχείο από τα ελληνικά λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ψάχνεις τον τέλειο σύντροφο της φοιτητικής σου ζωής. Να είναι όμορφος, έξυπνος και να σε κάνει να νιώθεις cool. Μην ψάχνεις άλλο. Back to school και είσαι cool με Mac και iPad. Μέχρι τις 17 Οκτωβρίου παίρνεις Mac με μείον 12% και iPad με μείον 10% στις συνεργαζόμενες αλυσίδες Λιανικής και στα καταστήματα των Apple Premium Reseller. Μόνο για φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Δείτε όρους και προϋποθέσεις στο isquare.gr κάθετος προσφορά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι γίνεται στις 15 του μηνός? Πληρωνόμαστε. Λοιπόν, θα πάνε οι δημόσιοι υπάλληλοι και θα πούνε στο δημόσιο: κύριε, το 15ήμερό μου. Γιατί ίσα ίσα τα βγάζω πέρα με το 15ήμερο και άμα μου το δώσει 17, πεθαίνω. Και το δημόσιο θα του πει: ξέρεις, δεν έχω λεφτά. Να πω κάτι άλλο. Γιατί έφυγαν τα λεφτά. Ναι. Και τότε η μόνη λύση θα είναι, γιατί βεβαίως θα σχηματιστούν αμέσως αυτόχρημα κολοσσιαίες διαδηλώσεις ποινών των ανθρώπων στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης, οι οποίοι θα σπάζουν το σούπερ μάρκετ για να βγουν φαγητό. Όπως τώρα, έχει γίνει. Μήπως υπερβάλλεται λιγάκι. Γιατί δεν έχουν γίνει και χειρότερα αυτά. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Στην τυχερή θέση 13 τώρα. Και πάλι Paul McCartney και Wings. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο 45 στροφών στην Apple στις 2 Αυγούστου του 1971 και ένα μήνα μετά ήταν νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν το πρώτο νούμερο 1 του Paul McCartney και των Wings μετά την διάλυση των Beatles και μετά θα ακολουθούσε μια αλυσίδα πολλών τραγουδιών που θα έφταναν σε αυτή τη θέση στην solo καριέρα του Paul McCartney. Είναι ένα medley από αυτά που υπήρχαν και στο Abbey Road, δηλαδή έχει μια ιδέα το τραγούδι αυτό των τραγουδιών του Abbey Road, δηλαδή δύο τραγούδια ή τρία μαζί, σαν να είναι ένα κομμάτι. Γι' αυτό άλλωστε και ο τίτλος είναι Uncle Albert, κάθετος Admiral Halsey, στο νούμερο 13. We're so sorry. So sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. Sorry. Mono Paul said, no, to fight me. He had to have a bath or he couldn't get to sea. I had another look and I had a cup of tea and a butter pie. Butter pie? The butter won't melt, so put it in the pie. All right. All right. Στην επόμενη θέση, στην θέση νούμερο 12, βρίσκουμε τον Lennon κάτω από το όνομα Plastic Ono Band. Το 1979 κυκλοφορεί σαν δίσκο 45 στροφών και αυτό στην Apple, εκεί έβγαλαν όλα τους τα πρώτα κομμάτια οι Beatles, το Power to the People, ένα δυναμικό τραγούδι που στην Αγγλία μπήκε στα 10 πρώτα και είναι ένα κομμάτι από αυτά που ακούγονται μέχρι σήμερα σε διάφορους αγώνες διαμαρτυρίας. 12 λοιπόν, Power to the People, Plastic Ono Band, John Lennon. Power to the people. Νούμερο 12 λοιπόν, Power to the People, Plastic Ono Band, τραγούδι John Lennon εδώ σε αυτή τη θέση. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε την Άσια Καρβούνη, παίρνει τις υποδείξεις και όλες τις άλλες παρατηρήσεις που έχετε. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-365-9995. Επίσης μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στα SMS εδώ, στο Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email γράφοντας live, παπάκι, vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Σας θυμίζω ότι αύριο η τελική λίστα που θα είναι τα 6-7 τραγούδια, θα δούμε τώρα πώς θα παίξουμε στο δεύτερο μέρος, θα μεταδοθεί στο πρώτο μέρος αυτό, γιατί στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συνέντευξη για τις συναυλίες με έναν έκδοτο έργο του Μάνου Χατζηδάκη, με το γιο του, τον Γιώργο Χατζηδάκη. Αύριο λοιπόν στις 7 θα έχουμε τη συνέντευξη του Γιώργου Χατζηδάκη για τις συναυλίες στο Ηρώδειο, που θα είναι και ο Βασιλικός και η Πασπαλά. Θα πούμε διάφορα εκεί. Και στο πρώτο μέρος αύριο θα ολοκληρώσουμε τη λίστα με τα τραγούδια των Beatles στις solo καριέρες. Beatles πρωτοπόροι σε όλα, τόσο στις ηχογραφίες που έκαναν και τα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν Beatles, όσο και στις solo καριέρες, ηχογραφούσαν μερικά τραγούδια τα οποία δεν τα βάζαν στα άλμπουμ τους. Ενώ οι περισσότεροι καλλιτέχνες, σχεδόν όλοι, όταν έχουν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, προσπαθούν ή προσπαθούσαν τότε, γιατί πια τα άλμπουμ τελείωσαν, προσπαθούσαν τότε μέσω αυτής της επιτυχίας να πουλήσουν άλμπουμ. Το 1971 ο Μακάρτνι, κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του άλμπουμ RAM, είναι πια τα πρώτα που κάνει μετά τη διάλυση των Beatles αυτά, ηχογραφεί το τραγούδι Another Day και το κυκλοφορεί μόνο σε δίσκο 45 στροφών, μετά μπήκε στα διάφορα, στις διάφορες συλλογές, με flip side το O Woman, O Why, δεύτερη πλευρά στον δίσκο 45 στροφών. Κανένα από τα τραγούδια αυτά δεν υπάρχει στο άλμπουμ της ίδιας εποχής, το RAM. Εδώ έχουμε μια μικρή ιστοριούλα που δείχνει σαν μικρά παιδιά τότε, και το φαντάζεστε και εσείς όταν έχετε διαφωνία με έναν τόσο πολύ κολλητό σας, μετά από 8-10 χρόνια σχεδόν συζυγικής ζωής, Λένον Μακάρτνι, τόσο κολλητή φίλη ήταν. Είμαστε λοιπόν στα πρώτα χρόνια, μετά όλα τα πράγματα μαλάκωσαν, επόμενο είναι, του χωρισμού των Beatles. Λοιπόν, προσέξτε τι συμβαίνει με το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο John Lennon στο δικό του τραγούδι που χωράφησε τότε, στο τραγούδι How Do You Sleep, που με ερωτηματικό αυτό, How Do You Sleep, και που αφορά, κατευθείαν ήταν τραγούδι που αφορούσε τον McCartney, του λέει λοιπόν ότι το μόνο πράγμα που έχει κάνει μέχρι σήμερα στη ζωή σου είναι το Yesterday και το Another Day. Τι θες και συνεχίζεις? Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Έντεκα λοιπόν στη λίστα μας, το Another Day του Paul McCartney. Και μπέκαμε τώρα με το επόμενο τραγούδι στα 10 πρώτα, όσα παίξουμε μέχρι λίγο παραπέντε σήμερα, τα υπόλοιπα αύριο στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως είπαμε, όπου θα πάμε μέχρι το νούμερο 1. 10. Paul McCartney και Wings. Ένα τραγούδι από το άλμπουμ του 1975, Venus and Mars, του Paul McCartney, κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1975. Εδώ υπάρχει ένα νέο μέλος των Wings, ο Joe English, και σαξόφωνο παίζει ένας τεράστιος μουσικός από τους... κιθάρα παίζει ο Dave Mason, ένας τεράστιος μουσικός από τους Traffic, και ο Tom Scott, και αυτός είναι σπουδαίος σαξοφωνίστας, παίζει σοπράνο σαξόφωνο στο κομμάτι που θα ακούσουμε. Μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Paul McCartney, το 1975, όταν ξεκίναγε και τις τουρνέ με τους Wings, όπου έσπαγε κάθε ρεκόρ προσέλευσης κόσμου, αφού καταλαβαίνετε, αφού το καλοκαίρι που μας πέρασε ήρθε πρώτος συναυλής, φαντάζεστε τι γινόταν τότε το 1975. 10. Listen to what the man said, ηχογραφημένο στη Νέα Ορλεάνη.

working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Ένα καταπληκτικό κομμάτι του John Lennon που έχει την φόρμα του τραγουδιού των, του Dylan, Masters of War, που και τα δύο όμως έχουν επηρεαστεί από ένα παλιό folk τραγούδι. Ολοκληρώνουμε σήμερα και αφήνουμε τα 7 πρώτα για αύριο με πάλι τραγούδι του Lennon από τα πρώτα του μετά την διάλυση των Beatles. Αυτά τα τραγούδια των πρώτων τριών ετών που έβγαζαν όλοι τους, και ο Λένον και ο Μακάρτνεϊ και ο Χάρισον, ήταν τραγούδια που θα μπορούσαν να είχαν μπει σε άλμπουμ των Beatles, που όμως τελικά δεν είχαν μπει γιατί δεν είχαν τελειώσει ίσως και για διάφορους άλλους λόγους. Λοιπόν, Instant Karma, άλλο ένα σπουδαίο τραγούδι του John Lennon, στην 8η θέση, και τα λέμε αύριο. Προσέξτε, στις 6 θα ξεκινήσουμε με Beatles. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of, laughing in the face of love? What on earth are you trying to do? It's up to you, yeah, you. This is karma's gonna get you, gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race.